Możesz wyłączyć tę kasetę, stop klatka. Jak jeden w klatkach, dajesz show na faktach. Możesz słuchać dalej, to chyba proste. Możesz mnie nie lubić, możesz przyjść na koncert. Może kupisz płytę i się zajarasz. Albo mnie okradniesz, kupując na bazarach. Może ściągniesz z netu z jakiejś strony. Ty, to chory pomysł, dwa razy pomyśl. Możesz godzin pisać na forum bzdury. Możesz kłapać ziobem, możesz dziób stulić. Może zaopiekuj się dzieciaków losem, co nie znają rapu. Dzieciak, czytaj faku. Możesz piszczeć na koncertach jak lubisz, krzyczeć HWDP jak wiesz co mówisz. Możesz widzieć konflikt PDG All-Star. Możesz mieć to w dupie i wspierać Poznań. Możesz nagrywać hip-hop, jeśli potrafisz. Możesz gawiec bawić, zinówki nabić. Możesz być chłopakiem, liczyć papier. Tylko spryć za mikrofon jak facet. Yo! Możesz nie słuchać tego rapu, możesz. Wiesz, może morda, ty nic nie możesz. Mogę zrobić wszystko proste, mogę. Wiesz, to nowa płyta, właśnie ja tworzę. Yo! Możesz nie słuchać tego rapu, możesz. Wiesz, może morda, ty nic nie możesz. Mogę zrobić wszystko proste, mogę. Wiesz, to nowa płyta, właśnie ja tworzę. Yo! Mogę nagrać taką płytę dla was. Mogę nagrać płytę, co wplączę w maraz. Mogę zrobić hat-trick prosto z Polski. Mógłbym, ale pieprzę te wasze prośby. Mogę w radio puszczać to, co lubię lub nie. Mogę nie puszczać nic w ogóle. Mogę pisać sensem lub lać wodę. Owal nowonarodzony jak Włodek. Mogę grać koncerty lub ich nie grać. Yo, to MC2, gram tu i nie przegram. Mogę być wirusem w twojej sieci. Epizod trzeci, czas cię oświecić. Mogę jeździć pożyczonym Fordem. Mogę kupić gumę i palić gumę. Mogę na zimnym łokciu patrolować miasto. Ale wolę te zwrotki szybkie jak Mogę wreszcie robić co zechcę. Zrozum, nie nagrywać gdy tylko zechcę. Mogę opisać życie precyzyjnym wersem. Proste, mogę i robię to z sensem. Możesz nie słuchać tego rapu, możesz. Wiesz, może morda, ty nic nie możesz. Mogę zrobić wszystko proste, mogę. Wiesz, to nowa płyta, właśnie ja tworzę. Możesz nie słuchać tego rapu, możesz. Wiesz, może morda, ty nic nie możesz. Mogę zrobić wszystko proste, mogę. Wiesz, to nowa płyta, właśnie ja tworzę. Miasto Poznań, owal MC2. Owal MC2. Miasto Poznań, owal MC2. Miasto Poznań, owal MC2. Miasto Poznań, owal MC2. Miasto Poznań, owal MC2. Rap robisz, lubię rap, robisz, lubię rap. Miasto Poznań.